Zapraszam na rozmowę z artystką w piątek od 13. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 lipca, minęła właśnie 18. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Do miasta wraca działka Przechmielnej 70. Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji uchyliła decyzję prezydent Warszawy. Projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa będą w najbliższym czasie, zapowiada to prezydencki minister. Odpowiedź Rosji na sankcje USA jeszcze nie teraz. Prezydent Putin czeka na ostateczne ich brzmienie. Chmielna 70 wraca do miasta. Tak zdecydowała dzisiaj komisja weryfikacyjna, która uchyliła decyzję prezydent Warszawy sprzed 5 lat. Komisja odmówiła przyznania praw do nieruchomości wartej 160 milionów złotych trzem osobom, które uznano za nieuprawnione do przyjęcia roszczeń po obywatelu Danii, który już wcześniej został spłacony. Uzasadnienia decyzji komisji słuchał Michał Fedusio. Jak uzasadniał dziś Patryk Jaki, szef komisji weryfikacyjnej, informacja o spłaceniu roszczeń Duńczykowi pojawiła się w ratuszu jeszcze przed decyzją reprywatyzacyjną. Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dysponowało powyższą dokumentacją. Przeciwko decyzji głosował poseł PO i członek komisji Robert Kropiwnicki. Przypomniał, że beneficjenci decyzji ratusza sprzed 5 lat zrzekli się swoich praw do nieruchomości, a ta pozostała w zasobie miasta. Nieruchomość cały czas we władaniu miasta, wraca dalej do miasta. No, czyli jest to właściwie decyzja tylko papierowa, pozorna. Decyzję ratusza o zwrocie terenu przy Chmielnej 70 negatywnie oceniła wcześniej Rada Społeczna, działająca przy Komisji Weryfikacyjnej. Według jej członków doszło tam do rażącego naruszenia prawa. Michał Fedusio, Polskie Radio. A w najbliższym czasie ukażą się projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa przygotowane przez prezydenta. Tak mówi prezydencki minister Paweł Mucha. W Polskim Radiu 24 stwierdził, że prace dotyczące zmian w wymiarze sądownictwa już wcześniej toczyły się w kancelarii prezydenta. Pan prezydent prowadził i prowadzi konsultacje z ekspertami w tych sprawach. Jest grono doradców prezydenta, funkcjonuje w Kancelarii Prezydenta Biuro Prawa i Ustroju. Cały ten zasób organizacyjny, kadrowy, merytoryczny po to, żeby te projekty przygotować, jest. I to niewątpliwie się stanie, ale to musi być też proces, który będzie następował w sposób racjonalny i to prawo musi być dobrym prawem. Przypomnijmy, prezydent zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, a podpisał o ustroju sądów powszechnych. Jak argumentował, nie ma tradycji, by prokurator generalny mógł w jakikolwiek sposób ingerować w pracę Sądu Najwyższego. Odpowiedź Rosji na sankcje zależy od ich ostatecznego brzmienia, tak Władimir Putin komentuje plany Waszyngtonu. We wtorek za oceanem przyjęto ustawę, która wprowadza nowe sankcje wobec członków rządu Rosji, a także rozszerza sankcje ekonomiczne. Rosja z czasem odpowie, ale jej reakcja będzie zależała od ostatecznego brzmienia ustawy Kongresu, powiedział rosyjski prezydent. Putin nazwał sankcje skrajnie cynicznymi, a także określił je mianem próby bronienia amerykańskich interesów kosztem partnerów w Europie. Chwalą się rekordowymi zyskami i zapowiadają zwolnienia. Setki pracowników koncernu Shell w Holandii pożegnają się z pracą. Powodem mają być niskie ceny ropy. Równocześnie brytyjsko-holenderska firma poinformowała o rekordowych zyskach w drugim kwartale tego roku. Grupa zatrudnia 92 tysiące pracowników na całym świecie. W Holandii Shell ma 8 tysięcy etatów. Ekonomiczny dziennik Financial Dagblad poinformował jako pierwszy, że zarząd holenderskiego oddziału, reagując na niskie notowania ropy naftowej, zapowiedział zwolnienie setek pracowników. Dokładna liczba nie jest znana, ale związki zawodowe zostały poinformowane o decyzji. Na razie jednak sprawy nie komentują. Są to kolejne grupowe zwolnienia. Shell w ciągu ostatnich 2 lat zlikwidował ponad 10 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Niemal równocześnie rano brytyjsko-holenderski koncern petrochemiczny poinformował o większych niż spodziewali się analitycy zyskach w drugim kwartale tego roku. Grupa gazowo-wydobywcza osiągnęła w tym okresie zysk netto w wysokości ponad 3 600 milionów dolarów. Eksperci ankietowani przez agencję Bloomberg szacowali średnio, że zysk nieznacznie tylko przekroczy 3 miliardy. Koncern Shell tłumaczył, że nieznacznie wyższe ceny ropy naftowej w połączeniu z cięciami kosztów przyczyniły się do rekordowych zysków. Tomasz Majka, Polskie Radio. 17 filmów powalczy w tym roku o Złote Lwy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Właśnie wybrano te, które będą miały szansę na nagrodę. Wśród nich jest Amok, Pokot, Sztuka Kochania i Volt, obrazy, które już można było zobaczyć w kinach. Większość będzie miała jednak premierę podczas festiwalu, opowiada Leszek Kopeć, jego dyrektor. To są bardzo różnorodne filmy. Tematyka jest bardzo szeroka, bo od filmów historycznych, poprzez filmy podobne do mrocznego klimatu filmu Smarzowskiego. Część z nich to jest kino współczesne, poruszające poważne problemy, dramaty psychologiczne, dramaty społeczne. Są dwie komedie, z czego bardzo się cieszę. Mamy też bardzo takie oryginalne propozycje, biorące się z adaptacji współczesnej literatury. Mamy wreszcie dosyć oryginalne kino, na przykład Boda Coxa film jest takim filmem, który mi trochę Szulkina przypomina, więc naprawdę jest bardzo bogata oferta. Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego w tegorocznym zestawie filmów konkursowych. A Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni rusza w połowie września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne, opady deszczu. Na zachodzie w drugiej połowie nocy możliwe burze. Temperatura nad ranem od 13 do 16 stopni. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne, opady deszczu i burze. Temperatura jutro od 20 stopni w Szczecinie do 25 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Idealna na obiad łopatka wieprzowa bez kości. Jedynie 10,55 za kilogram. Tak, łopatka tylko 10,55, a banany tylko 2,99 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Tę ofertę przedstawiam 25% szybciej, bo tylko do 1 sierpnia wybrane szafy, komody i szafki RTV kupisz 25% taniej. W 20 ratach 0%. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Cześć, tu Martyna Wojciechowska. Teraz mam stan nielimitowany w Play i podróżowanie stało się jeszcze łatwiejsze. Mogę rozmawiać, SMS-ować bez limitów i korzystać z pakietów internetu nie tylko w kraju, ale w całej Unii Europejskiej. I to bez dodatkowych opłat. No to w drogę. Będziemy w kontakcie. Przejdź do Play i korzystaj ze stanu nielimitowanego w Unii Europejskiej już od 35 zł. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Już od jutra w MediaMarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa 22 i 7 trójek. Nawiązując do wyników World Games dzisiejszych we Wrocławiu, chciałbym uzupełnić informację o wynik biegu sztafetowego w biegu na orientację, w którym polska reprezentacja zajęła wysokie 7 miejsce w bardzo dobrowej stawce. Dziękuję panu za informację. 22 i 7 trójek to nasz telefon. W uzupełnieniu rozwiązania konkursu Biegam, bo lubię wygrała pani Magda ze Skierniewic, która napisała: nie pętaj się histerycznie, biegaj z nami historycznie. I dla pani Magdy cały zestaw nagród z Biegam, bo lubię. A my sięgamy po płytę tygodnia, niezwykłą, Jestem przestrzeń. To płyta Moniki Bożym. Płyta będzie miała swoją premierę też niezwykłą jutro, 28. To będzie premierą, będzie koncert w Muzeum Powstania Warszawskiego. My prezentujemy piosenki z tej płyty przedpremierowo w tym tygodniu i dziś kolejna Jestem napełniona miłością. Jestem napełniona miłością. Jak wielkie drzewo wiatrem jak gąbka oceanem jak wielkie życie Yeah. śmiercią. Jestem napełniona miłością. Monika Bożym z płyty Jestem Przestrzeń. To jest nasza płyta tygodnia. Jutro wielka premiera tej płyty w Muzeum Powstania Warszawskiego. Koncertem wszystko się zacznie. 10 minut po 18. Przed nami konkurs off-festiwalowy. Nagrodą będą tutaj 4 podwójne karnety na off-festiwal. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator off-festiwal od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Numer SMS-owy 73 533. Koszt SMS-a w tej sprawie 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. No i pytanie konkursowe dzisiejsze. Kto z wykonawców off-festiwalu mógłby czytać teksty swoich utworów na wieczorze autorskim? I dlaczego? Jeszcze prosimy takie SMS-owe uzasadnienie dlaczego. Numer SMS-owy, przypomnę, 73 533. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator off-festiwal od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. A rozwiązanie tego konkursu za 25 minut, tak się umówmy. Już za chwilę reportaż, jeszcze drugi numer SMS-owy w innej sprawie się Państwu teraz przyda, bo mamy także dwie płyty tygodnia, jak zwykle. I tutaj numer SMS-owy 71-335, płyty Moniki Bożym, Jestem Przestrzeń, 71-335, a za chwilę reportaż. We'll be right back. Jest 18.15, przed nami reportaż. Reportaż w Trójce. W kwietniu 2016 roku Sejm Rzeczpospolitej przyjął ustawę, która nakazuje, by osoby, wydarzenia czy daty związane z komunizmem lub z innym ustrojem totalitarnym nie były upamiętniane przez pomniki czy nazwy ulic. Wszystkie samorządy w Polsce muszą się z tym uporać do 1 września 2017 roku. Czasu niewiele. W wielu miejscach Polski zmiany wywołują jednak kontrowersje. Zapraszam do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz pod tytułem Dekomunizacja w praktyce. Do 1 września muszą zostać zmienione wszystkie nazwy ulic, które się odwołują jeszcze do komunizmu w całej Polsce. I zastanawiam się, co panowie o tym sądzą. Ja uważam, że jak zmienia się ustrój, to zmieniają się i nazwy ulic, i pałaców, i tak było, jest i będzie. Znaczy może nie tak wszystko naraz od razu, ale stopniowo, nie wiem, przy okazji jakichś tam właśnie zmian urbanistycznych, to jak najbardziej uważam, że powinny być zmienione. Żeby, że tak powiem, dostać swoje ulice, to jednak trzeba się czymś zasłużyć, a takie nazwiska z PRL-u nie za bardzo się zasłużyły, nawet wprost przeciwnie, wiadomo, więc nie uważam, żeby zasługiwali na to, żeby ich nazwiskami ulice nazywać. Rozumiem, że można o nich uczyć, jak najbardziej trzeba uczyć, kto to był i tak dalej, a niekoniecznie stawiać im pomniki albo nazywać nimi ich nazwiskami ulice. Pytam ludzi, którzy tutaj mieszkają bądź w pobliżu, o zmiany nazwy tej ulicy, bo teraz mają być w Warszawie zmieniane nazwy, może pani to też dotyczy. W ogóle w całej Polsce, ja uważam, że to jest bzdura, to kompletna. Dla mnie ta nazwa mogłaby zostać Związek Walki Młodych. Nie wydaje mi się, żeby to było coś złego i krzywdzącego dla mieszkańców. Znają panie w ogóle historię Związku Walki Młodych? Ja tak nie do końca. Nie chcę jakichś głupot powiedzieć, a ona to na pewno nie. Znasz? Nie. Jeszcze nie miałam tego. To była taka organizacja, której członkowie z jednej strony walczyli z hitlerowcami, między innymi w Powstaniu Warszawskim, z drugiej strony no, brali udział też w represjach tych powojennych. Mhm. Takie były sytuacje życiowe, tak? Był taki, a nie inny ustrój, więc też nie można mieć pretensji do tych ludzi, że działali w taki, a nie inny sposób. No, jesteśmy Polską wolną, tak? Więc też zawdzięczamy to im. Ja uważam, że zmiany wcale nie są konieczne. Niech ich diabli ścisną, już od tylu lat, proszę panią, walczymy. 93% w ogóle jest przeciwko. I znowu są fanatycy, którzy chcą zmienić nazwę tej ulicy, a młodym i wszystkim wszystko jedno. Ci chcą zmienić, którzy tu prawdopodobnie nie mieszkają. Oni nie wiedzą, jakie to koszty są. Pani ma tutaj zakład fryzjerski. To też będzie oznaczało zmiany pewnie dla pani. No tak, dokładnie. Pieczątki. Kasa, dokumentacja. Dokumentacja. No kasa to nie. No kasa nie. Jest na salon. No ale to jakieś tam koszty i tak są. Czas przede wszystkim. Bo nie zarabiamy, tylko jeździmy po urzędach. A poza tym, wie pani co, wydaje mi się, że to jest historia. I obojętnie, czy ta historia była dobra, czy zła, to jest to po prostu historia. Nie da się od niej ani uciec, ani jej wyrzucić. Walka, nauka, praca. Pod tym hasłem obradował w Warszawie pierwszy krajowy zjazd Związku Walki Młodych. 1300 delegatów z całej Polski serdecznie witano premiera Cyrankiewicza, marszałka Żmierskiego i wicepremiera Gomułkę, wręczając im upominki. Sławomir Litwin, przewodniczący Społecznego Komitetu Obrony Ulicy Związku Walki Młodych. Związek Walki Młodych, organizacja, która powstała w czasie okupacji na warszawskim Żoliborzu i w ramach tego związku wspólnie z AK organizowali różnego rodzaju dywersje, a później w czasie powstania cały batalion ZWM-owców pod dowództwem generała późniejszego Rozłubirskiego walczyli na Starówce w Warszawie. Po wojnie 2-3 lata jeszcze funkcjonowała jako organizacja i została rozwiązana, a w czasie swojego funkcjonowania pełniła takie komunistyczne role, jak na przykład szerzenie oświaty, odbudowa zgruzów kraju. Czyścili wszystko to, co wymagało natychmiast po wojnie do roboty. Według opinii IPN-u, który zdecydował o tym, że ta nazwa powinna być zmieniona, to ta organizacja angażowała się też w represje tuż po wojnie, między innymi wobec chłopów. Jakie represje mogli wywołać władze ówczesne, zaraz powojenne, przy pomocy takiej organizacji? Żadne. ZHP może działać, chociaż też działała w PRL-u, tak? To też możemy powiedzieć, że to jest komunistyczna organizacja, bo funkcjonowali. W 10. rocznicę powstania Związku Walki Młodych przedstawiciele Młodzieży Polskiej złożyli wieńce na grobach swoich bohaterów. Zginęli w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne, o Polskę robotników i chłopów. Pamięć ich czci Młodzież Polska codzienną ofiarną pracą i masowym udziałem w zaciągu pionierskim. Kochać gorąco Polskę, być wiernym partii, przewodniczce narodu, oto testament, jaki przekazali nam Hanka Sawicka, Janek Krasicki, bohaterowie ZWM. Ten testament realizuje Związek Młodzieży Polskiej, spadkobierca ZWM, wierny pomocnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Moja historia walki o tą nazwę wynosi 19 lat. Ówczesne władze Warszawy, Rada Warszawy, bez jakiegokolwiek konsultacji, rozmowy z kimkolwiek, dokonała po prostu w formie uchwały zmiany ulicy na inną, sobie wymyśloną. Ponieważ to wywołało ogromne oburzenie wśród mieszkańców, postanowiliśmy zawiązać taki komitet i najpierw żeśmy sprawdzili, ilu nas poprze, bo to nie wystarczy komitet sobie tam 5-20-osobowy założyć. Na ulicy mieszka ponad 2000 ludzi. I po prostu na zasadzie zbierania opinii takiej ulicznej doszliśmy do wniosku, że zdecydowana, bardzo mocno to podkreślam, zdecydowana większość opowiedziała się przeciwko jakiejkolwiek zmianie nazwy tej ulicy. Krzysztof Berliński, prezes zarządu spółdzielni Stokłosy. Tak, spółdzielnia prowadziła takie ankiety wielokrotnie wśród mieszkańców ulicy Związku Walki Młodych i wśród najemców lokali użytkowych i firm, które są tam akurat zlokalizowane. Faktycznie, tak jak mówił pan Sławomir, ta tendencja się utrzymuje i wyniki ponad 90% wszystkich osób, które wzięły udział w tej ankiecie, pokazują, że osoby te są przeciwne jakimkolwiek zmianom nazwy tej ulicy. Nawiążę jeszcze do tych wydarzeń historycznych, do tych początkowych z lat 90. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w roku 98 wydał wyrok uchylający tą uchwałę Rady Miasta Stołecznego, powołując się na taką przesłankę, iż interes mieszkańców musi być uwzględniony i zawsze ma rangę interesu prawnego. I nawet pomijając już te kwestie ideologiczne i wnikanie w to, kim faktycznie byli uczestnicy tej formacji Związku Walki Młodych, to same wyniki ankiety prowadzonej wielokrotnie pokazują, że jednak oczekiwania mieszkańców są zupełnie inne. Adam Siwek, Instytut Pamięci Narodowej. Musimy spojrzeć na nazewnictwo ulic i innych obiektów w przestrzeni publicznej, nie tylko jak na jakiś element administracyjny, czy taki czysto techniczny, żebyśmy mieli adresy i byli w stanie trafić w odpowiednie miejsce. To objęcie patronatem jakiejś osoby ulicy jest formą honorowania tej osoby. Osoby, instytucji, organizacji. Więc musimy mieć świadomość, że utrzymywanie tych negatywnych wzorców jest niedopuszczalne, czyli pewne szkody też właśnie w takiej edukacji publicznej, w postrzeganiu historii. Uznajemy komunizm za ideologię zbrodniczą. Walka klas nie była tylko sloganem, jakąś wydumaną ideą utopijną. To była realna walka klas, czyli jedna ze stron tej walki miała być wyeliminowana, fizycznie wyeliminowana. I to było na terenie Związku Sowieckiego realizowane konsekwentnie, więc komuniści, którzy dążyli do wprowadzenia tego systemu na terenie Polski, no, mieli pełną świadomość tego, do czego dążą. Tyle, że oni mieli być po tej stronie wygranej, po tej, która eksterminuje, a nie będzie eksterminowana. Na pewno docierają do pana też takie głosy opisujące sytuację w różnych miejscach Polski, kiedy dochodzi do nadgorliwości, tak bym to nazwała. W Szczecinie na przykład pojawił się głos, że należałoby zmienić ulicę Dworcową, ponieważ być może odwołuje się nie do dworca, który stoi przy tej ulicy, ale do pisarza radzieckiego, Dworcowa. Z kolei w innych miastach samorządy starają się wymyślić jakieś sprytne rozwiązania, żeby ograniczyć koszty. I tak na przykład ulica 22 Lipca w jednej z miejscowości nie odwołuje się już w uzasadnieniu do manifestu PKWN, tylko do Konstytucji Księstwa Warszawskiego. Nadgorliwość jest fatalna jakby w obie strony i to rzeczywiście mamy takie pytania skierowane ze strony samorządów. Nie wiem, na ile szczere, na ile prowokacyjne, ale przesyłane są nam pytania, czy nie wiem, Romuald Traugut albo Tadeusz Kościuszko są właściwymi patronami. Tak? No więc no, wydaje się, że wiedza podstawowa wyniesiona ze szkoły jest wystarczająca, żeby takiej oceny dokonać, a oczywiście zawsze cierpliwie wyjaśniamy, że nie, że takie postacie nie. Jeszcze jeden taki przykład mi przychodzi do głowy, ostatni już. Czerwone Wierchy, ulica w Bielsku Białej. Na wszelki wypadek zmieniono, bo czerwone. No tak, to niektórzy mają alergię na kolory, jedni na brunatny, inni na czerwony, inni na czarny, ale to właśnie jest przykład takiej nadgorliwości i przesady. No to, gdyby to trafiło do mnie, no to bym tłumaczył, że nie wymaga to zmiany. Z ochotników przybywających zewsząd formowały się brygady międzynarodowe. W czasie prawie 3 lat trwania tej wojny znalazło się w nich około 35 tysięcy ludzi. Ludzie z najdalszych zakątków świata spotykali się w okopach demokracji. Jeremy Galdames, jeden z pomysłodawców inicjatywy Łapy Precz od Dąbrowszczaków. Jesteśmy na wojskowym cmentarzu pomorskowskim przy kwaterze Dąbrowszczaków, upamiętniającej tych, którzy polegli w Hiszpanii i tych, którzy zmarli już w Polsce, polskich ochotników walki z faszyzmem w Hiszpanii. Tutaj dookoła znajdują się groby poszczególnych Dąbrowszczaków. Tak? Pójdziemy zobaczyć? Oczywiście. Antoni Chrust jest prototypem postaci w Komu bije dzwon Hemingwaya. On potem trafił do Francji, tworzył ruch oporu francuski. Było parę ważnych postaci, które zostały zamordowane przez nazistów, trafiał do obozów koncentracyjnych. O tym się także nie pamięta. Zainteresowałem się tym razem z kolegą Maciejem Saniem-Górskim około 2 lat temu, kiedy pierwszy raz pojawiły się doniesienia medialne w prasie o tym, że warszawscy radni PiS chcą usunąć ulicę Dąbrowszczaków na warszawskiej Pradze. My się interesowaliśmy historią lewicy od dawna, dlatego że od dawna jesteśmy związani z ruchem lewicowym. Nawet nie tyle organizacyjnie, ale tak tożsamościowo, nieformalnie. W związku z tym, kiedy się pojawiła ta informacja, uznaliśmy, że coś z tym trzeba zrobić. Ja ci przeczytam, co Instytut Pamięci Narodowej o nich napisał na stronie internetowej. Znam to doskonale. Byli realizatorami polityki stalinowskiej na Półwyspie Iberyjskim. Należeli do ściśle współpracującego z wywiadem sowieckim pionu politycznego. Jest też informacja o tym, że po wojnie tworzyli ten aparat komunistyczny w tym najbardziej opresyjnym okresie. I to też jest prawda o Dąbrowszczakach. Tak naprawdę to nie jest definicja naukowa, to jest definicja ideologiczna, która ma konkretny cel – zdyskredytować wszystkich Dąbrowszczaków. Znamienne jest to, że w tej definicji nie ma ani słowa o tym, w jakim celu do Hiszpanii pojechali Dąbrowszczacy. Jest napisane, że byli realizatorami polityki Stalina i po to byli w Hiszpanii. Dąbrowszczacy mieli tą świadomość, że Polska jest w zagrożeniu już od początku wybuchu hiszpańskiej wojny domowej. Takie ich hasło, które ich wiodło do tej Hiszpanii, to było: jeśli dzisiaj padnie Madryt, jutro padnie Warszawa. Na stronie IPN-u nie ma żadnej informacji o tym, że to byli ludzie, którzy walczyli przeciwko faszyzmowi. Czy możemy mówić, że ci żołnierze walczyli z faszyzmem w obronie demokracji? No, oczywiście nie. Wiadomo, że realizowali politykę Związku Sowieckiego, ekspansji rewolucji na zachód. Była szansa, żeby tam w Hiszpanii stworzyć taki wysunięty przyczółek, taki desant tej ideologii. I widzę tutaj uzasadnienia, żeby zachować tą nazwę z tego względu, że Dąbrowszczacy walczyli z reżimem Franco. Jeśli chodzi o te nasze dotychczasowe działania, to one odniosły skutek na poziomie samorządowym. My walczyliśmy o to, żeby warszawscy radni nie zmienili z własnej woli nazwy ulicy Dąbrowszczaków. Że nawet jeśli wojewoda ją zmieni, to żeby radni nie przykładali do tego ręki. Udało się to. Warszawscy radni skreślili Dąbrowszczaków, a także wiele innych lewicowych nazw ulic z listy przeznaczonej do zmiany. Dalszy ciąg akcji będzie we wrześniu, kiedy to wojewoda sam będzie mógł zmienić nazwy ulic. Polska podpisała Europejską Kartę Samorządu Lokalnego. Myśmy wygrali w sądzie administracyjnym tylko dlatego, że powołaliśmy się na te zapisy. Ta Europejska Karta Samorządu Lokalnego bardzo mocno podkreśla prawo do małych rzeczy, lokalnych rzeczy, żeby nie wkraczało państwo, partie, wszyscy inni, którym się wydaje, że robią nie wiadomo jakie przysługi. To jest wartość tutaj lokalnej społeczności. 2000 ludzi chce albo nie chce.

A tak jak pewnie w wielu mniejszych miastach jest tak, że ludzie mają na wszystko czas, spacerują sobie, przystają, spotykają się. Każdy tutaj, prawie każdego zna, przystaje, gaworzy sobie na ulicy. No to jest to, muszę przyznać, co mnie urzekło tutaj w tym mieście, że naprawdę nie ma tego pośpiechu. No nawet nie porównuję do Warszawy, ale nawet do jakiejś średniej wielkości miasta jest dużo, dużo wolniej. Czy lunęło mocniej, czy że deszcz mocniej zaczął padać? Nie, cały czas pada. Teraz już bym powiedział, że kropi nawet, pada trochę mniej, okay. Ale stoję, mówiłem, że stoję tutaj przy katedrze, ale z drugiej strony jak się obracam, to mam rzekę Wieżyce i pamiętam, nie patrzyłem kilka godzin wcześniej, ale patrzyłem na pewno na nią wczoraj i wczoraj ten poziom był dużo, dużo niższy. Teraz wydaje mi się, że pół metra już brakuje tylko do mostu tutaj. Poziom Wieżycy jest dużo wyższy niż był wczoraj i przedwczoraj. Ale wracając do tego spokojnego i powolnego miasta, no to też, że oczywiście korków tutaj nie ma. Miasto jest dobrze skomunikowane, ma obwodnicę. O tym już też mówiliśmy, że 3 km od centrum przebiega autostrada, więc bardzo szybko można się tutaj dostać na przykład do Trójmiasta. No ale żeby nie było tak różowo, to powiem, że z parkowaniem nie jest łatwo. Jak wjechałem na początku, miałem z tym problem. No ale tutaj z pomocą przychodzi właśnie to, o czym wspominaliśmy wcześniej, czyli idea Smart City. Dokładnie jak to działa i na czym polega, opowiada Mateusz Rogaczewski z ratusza. W Perpignan jest dosyć duży deficyt miejsc parkingowych. No jak tu widać, miasto jest jedną ciągą komunikacyjnym, na których są tylko z prawej i z lewej strony miejsca parkingowe, więc nie ma jakby większych miejsc parkingowych w centrum miasta. No jak widać, parking tu po lewej stronie jest kompletnie zapchany. Ale korków nie ma? Korków nie ma. Jedyny czas, w którym może się zakorkować w Perpignan, to jest środa bądź sobota, kiedy są dni targowe. Wjeżdżam na przykład do Pelplina i wiem, że będę chciał zaparkować gdzieś w centrum, to co robię? Mamy aplikację Smart Parking Komarch. Tak, mamy dwa miejsca na parkingu przy Placu Grunwaldzkim i tutaj mamy wolnych miejsc 21. To, przy którym stoimy, czyli to jest to. Czyli powinno wszystko zgadzać. A poza tym w Pelplinie jeszcze tylko 3 wolne miejsca parkingowe, oprócz tego parkingu w całym Pelplinie, tak? No, tutaj... na tych Smart Parkingach tak. No w Pelplinie aktualnie myślę, że byśmy w centrum miasta może z 5 miejsc znaleźli jeszcze. 5 kamer, które monitorują na bieżąco stan miejsc, które są wolne. No widzę, na każdym słupie kamera. Oprócz tego, że jakby monitorują do aplikacji miejsca parkingowe, są też jakby materiałem dowodowym, gdyby tu wydarzyła się jakaś kolizja, czy też obtarcie samochodu, sprawca zbiegłby. Jest to bardzo ciekawy przykład rozwiązania, które funkcjonuje w średniej wielkości społeczności, co stanowi takie oderwanie od stereotypu, że rozwiązania Smart City to tylko te, które udostępniane są mieszkańcom w dużych miastach. Tymczasem okazuje się, że to nowoczesna technologia jest dostępna w tej chwili już powszechnie. Liczymy na to, że jest to pierwsza jaskółka, ale kolejne miasta pójdą w ślad za takimi innowacyjnymi gminami jak Pelplin. Możemy mówić o dodatkowych korzyściach dla całej gminy, dla całego miasta, jak korzyści środowiskowe, ponieważ turyści czy mieszkańcy szukający miejsca parkingowego generują zarówno ruch, jak i spaliny. Te kamery akurat są wyposażone w mikrofon, który rejestruje anomalie w dźwięku, czyli na przykład jakieś głośniejsze uderzenie, czy też zaczyna samochód trąbić, to wyrzuca w programie alarm, że było wydarzenie, że podejrzenie kolizji bądź podejrzenie kradzieży samochodu. To działa? Mieszkańcy z tego korzystają? Działa i korzystają. Mamy dość dużo uwag, też takich krytycznych, na przykład, że to jednak nie powoduje powiększenia ilości miejsc parkingowych. Mieszkańcy jadą na spotkanie ze mną, albo jakiś inwestor, albo osoba, która tutaj odwiedza i jak mam możliwość, to go informuję, że może sobie zobaczyć i wtedy nie masz tego złego doświadczenia, kiedy wchodzi do mnie zdyszany, prawda, mówię, panie burmistrzu, to wszystko pięknie, ale ja tu przez 15 minut krążyłem, nie mogę zaparkować. Bo już mógł znaleźć sobie to miejsce, poczekać, wiedział, że w czasie rzeczywistym ono się zwolni, no i ma ten komfort, że sobie postawił dobre miejsce. Jeśli jesteśmy przy tych nowych technologiach, to widziałem, że z burmistrzem też się można kontaktować przez Facebooka. To prawda, staram się odpowiadać, chociaż muszę powiedzieć, że jestem chyba trochę też ofiarą tego sposobu podejścia, bo dostaję dziennie od kilku do kilkudziesięciu zapytań przez Messenger, też również przez aplikację Facebook, sporo też tych kontaktów jest twitterowych. No i powiedziałem sobie, że na tych trzech formach poprzestanę, że już Instagram i inne aplikacje zostawiam na swoją prywatną potrzebę. Ale jak to działa? Mieszkańcy wysyłają zdjęcia, a panie burmistrzu, tutaj jest dziura? Tak, tak to działa. Zresztą przygotowujemy taką aplikację Napraw sobie miasto. Kolejnym etapem po elemencie związanym ze smart parkingiem będzie tak zwana zielona skrzynka. Monitorować poziom zapylenia, temperaturę, jakość powietrza, ilość opadów, jakiego rodzaju były to opady, hałasy. Ten system ma być taki trochę, bym powiedział, binarny. Każdy, kto ma smartfona, będzie mógł ściągnąć te dane sobie i codziennie myśleć, że jego zły nastrój jest spowodowany tym, że jest duże zapylenie w mieście, ale też z drugiej strony on ma też diodami sygnalizować. Często mieszkańcy właśnie do mnie w ten sposób piszą: panie burmistrzu, a tutaj jest dziura, a tutaj jest chodnik zarwany, a tutaj ktoś źle parkuje. No więc będzie do tej zielonej skrzynki taki właśnie aplikacja Napraw sobie miasto. Będzie można na podstawie GPS-u, mając smartfona, zgłosić. Tak to sobie wymyślił burmistrz Pelplina Patryk Dębski. A o Smart Pelplinie opowiadał też Michał Bełbot, prezes Energii Oświetlenie. Aplikacja działa, sprawdzałem, udało mi się zaparkować w centrum bez problemu dzięki tej aplikacji. Podobnie jak Facebook burmistrza, faktycznie czasami szybciej odpisuje poprzez Messengera niż odbiera telefon. Tutaj jeszcze przy samej katedrze, przy której stoję, jest punkt informacji turystycznej, on jest otwarty do 18, czyli jakby ktoś teraz przyjechał, czy już jest po 18, to jest też coś takiego jak interaktywny system informacji turystycznej, czyli można się wszystkiego najważniejszego o Pelplinie dowiedzieć, można też odbyć taki wirtualny spacer i po samym Pelplinie, i po okolicy. Dziękuję Ci bardzo za ten spacer po Pelplinie. Kamery internetowej w Pelplinie nie znalazłem, czyli cały czas aktualne jest to, że najbliższa kamera to w Kwidzynie. Dobrze, że nie we Wrocławiu. Nie, a to najbliższe czynne to we Wrocławiu, tak. Dziękuję Ci bardzo, Łukaszu, za ten cały dzień w Pelplinie. Fajnie było? Bardzo fajnie było, bo to naprawdę bardzo ładne miasto i bardzo ładna okolica, lasy, jeziory. Jeziora, bardzo ładnie. I szkoda tylko, że pogoda nie do końca dopisała, prawda? Bo jednak no tak. Kolejny dzień deszczu. No tak, ale poniedziałek był ładny, ale już od wtorku ulało. Dobra informacja dla Pelplina i dla Gdańska przede wszystkim, gdzie wody przybyło. Dobra jest taka, że już teraz ma się wypadać. Wieczorem ma przestać padać i już będzie z górki potem. Dziękuję bardzo. Łukasz Karusta z Pelplina. Dziękuję. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. I jeszcze rozwiązanie off konkursu. Podwójne zaproszenia na off festiwal do Katowic dostają pani Aleksandra z Wrocławia, która napisała: teksty swoich utworów powinien czytać Taco Hemingway, ponieważ to prawdziwy pisarz na polskiej scenie hip-hopowej. Chciałabym tego posłuchać. Ola. Drugie podwójne dla pana Mateusza z Gdańska. Postawiłbym na Swans, bo wtedy wszyscy by na pewno głośno i wyraźnie usłyszeli każde słowo, nawet z zatyczkami w uszach. Kolejne podwójne dla pani Aleksandry z Katowic. Ja myślę, że czytać powinny frele, bo to prawdziwe dziołchy ze Śląska pasują na zicher. Ja wam godam. Uszanowanie. Ola z Katowic. No to nie będzie pani miała daleko, pani Olu. I jeszcze pan Piotr z Warszawy. PJ Harvey, bo ma dużo do powiedzenia względem otaczającego nas świata, problemów i ludzkich emocji. A o to chodzi w poezji, by była emocjonalna, aktualna i ważna, napisał pan Piotr. I to są ci, którzy zdobyli dziś podwójne karnety na OFF Festival do Katowic. Za 17 już minut, godzina 19, w Trójce już za chwileczkę Arkadiusz Ekiert i Ekonomia. My being is a road that disappears. Late at night, find a way to be. Sell me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guarantee. Za 15 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, ponownie witam w studiu i zapraszam. Dziś w programie porozmawiamy o piractwie w internecie i postaramy odpowiedzieć sobie na pytanie wspólnie z moim i Państwa gościem, ile takie piractwo przynosi strat, na przykład w kulturze czy w gospodarce. W drugiej części programu porozmawiamy z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką, między innymi o unijnych i amerykańskich sankcjach wymierzonych w Rosję, chociażby w kontekście gazociągu Nord Stream 2 i o umowie handlowej Unii Europejskiej z Japonią. Zapraszam. Witam w studiu naszego gościa. Pierwszego jest nim Marek Staszewski, pełnomocnik Związku Producentów Audio Wideo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pod koniec ubiegłego roku, ubiegłego miesiąca, opublikowany został ciekawy raport firmy doradczej Deloitte. Raport zatytułowany Piractwo w internecie, straty dla kultury i gospodarki. No i okazuje się, że ten raport prezentuje bardzo ciekawe dane. Tak, no trzeba powiedzieć, ten raport był sporządzony na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska, które zrzesza właściwie wszystkich zainteresowanych twórców, muzyków, producentów filmowych, muzycznych. Takie te podstawowe sfery własności intelektualnej, tak to nazwijmy. I po raz pierwszy zbiera jakby i porównuje dane dotyczące właśnie tego trochę nielegalnego, czy nielegalnego rynku, ale tak w aspekcie oddziaływania właśnie na gospodarkę. I firma Deloitte bardzo sumiennie podeszła do gromadzenia wszelkiego rodzaju danych i to też jest tutaj wartością dodaną niewątpliwie i wyliczyła, że straty dla PKB Polski w 2016 roku z tego powodu nielegalnego korzystania z treści w internecie wyniosły prawie 3 miliardy złotych. Proszę Państwa, nie 3 miliony, tylko 3 miliardy złotych. Mhm. Z czego bezpośrednio dla Skarbu Państwa prawie 840 milionów. A gdyby to tak jeszcze obrazować, to z raportu wynika, że właśnie na skutek tej działalności utracono ponad 27 tysięcy miejsc pracy. Oczywiście można porównywać do poszczególnych rynków. Ten raport takie porównania też wizualizuje. Natomiast to są liczby dość szokujące, bo sumarycznie, gdybyśmy, i ten raport taką prognozę zawiera, 2017-2024 przewiduje, że te straty wyniosą ponad 30 miliardów złotych. Przy rosnącej tendencji, czy malejącej? Generalnie nawet można powiedzieć stabilnej, ale jednak troszeczkę zakłada rosnącą, tak. Rosnącą? Mi tak, się wydaje, tak, że kwotowo. Że chyba coraz i lepiej jest w tej sferze w świadomości Polaków. A tu się okazuje, że w świadomości tak, no, ale okazuje się, że około 51% korzystających z internetu Polaków korzysta, czyli ponad 12 milionów Polaków korzysta właśnie z tych serwisów oferujących nielegalne treści. Część korzysta wyłącznie, część korzysta i z legalnych, i z nielegalnych. No część jest taka, i to bardzo, bardzo należy podkreślić, która korzysta już tylko z legalnych źródeł, ale no nadal te 12 milionów Polaków ma dostęp do tych nielegalnych treści i z tego korzysta. Co mnie zaciekawiło w tym raporcie, że Polacy korzystając z nielegalnych treści też za to płacą i wydają rocznie ponad 900 milionów złotych. Tak. Tak. Tu chodzi o, no to jest dość skomplikowana historia, ale taki problem prawny bardziej wynikający z tego, że są serwisy, które oferują dostęp do treści gromadzonych przez użytkowników tych hostujących, hostingowych serwisów, no nie ponosząc za to odpowiedzialności, ale pobierając pieniądze. Tak, czyli nie dość, że oferują rzecz nielegalnie, to jeszcze od nas żądają za to pieniądze. Tak jest. I tu jest może też problem, bo może często bywa tak, że Polak, który płaci za jakąś treść, jemu się wydaje, że robi to legalnie. Takie są też tłumaczenia, ale wydaje się, że No oczywiście tak, części może się to wydawać, że tak jest. Natomiast no myślę, że informacje i kampanie informujące w tym zakresie nie dają tutaj jakiegoś tam cienia wątpliwości. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, że korzysta z nielegalnej treści, to się dowie. Natomiast no trochę to uspokajająco może rzeczywiście tak tą naszą naturę. Panie Marku, ja bym jednak szukał optymizmu na bazie tego raportu, bo mam wrażenie jednak, że nasza świadomość coraz bardziej się cywilizuje w tym temacie i na przykład popularność wielu dostawców treści streamingowej, chociażby w dziedzinie filmu, coraz więcej, nie chcę wymieniać tutaj nazw, żeby nie reklamować niepotrzebnie, gdzie ten dostęp na zasadzie streamingu jest legalny i coraz więcej Polaków wykupuje abonament, no świadczy o tym, że odchodzimy od pobierania nielegalnych treści. Znaczy ten raport z jednej strony pokazuje, że no jeszcze jest to problem, jest to duży problem, natomiast absolutnie ma pan rację. Na przykładzie muzyki to chyba najbardziej widać, ponieważ muzyka zawsze jakby, czy podmioty, które działają w tej sferze, zawsze były w przodzie tych technologicznych jakby możliwości, a ostatnie lata i znacznie większy odsetek już korzystających z sieci do pozyskiwania legalnej treści wskazuje, że rzeczywiście ten trend się utrzymuje i jest zwyżkowy na podstawie polskiego rynku i polskich badań, to mogę potwierdzić. No już niedługo chyba dojdziemy do prawie 30%, 25-30% korzystających z sieci cyfrowych. Łatwość dostępu, szeroka oferta, bardzo szeroka oferta. Serwisy streamingowe oferują 40 milionów utworów do wysłuchania za 20 zł albo za mniejsze pieniądze, z tym, więc, że no, oczywiście korzystając. Więc jest tutaj światełko, moim zdaniem światełko w tunelu i właśnie poprzez ten przykład może spróbujmy sobie odpowiedzieć, jak zareagować na to piractwo w internecie. Może właśnie poprzez to, co robią te streamingowe firmy. Na pewno tak. No, gdy do tego dodamy trochę kampanii edukacyjnej jednak jeszcze cały czas, gdy wzmocnimy trochę obudowę prawną, no bo nie oszukujmy się, to jest w dużej mierze walka z przestępczością. Także, bo to jest przestępczość, te straty, to są. Ale to z kim walczy? Z tymi, którzy biorą, nie, czy z tymi, nie, którzy oferują? Nie, z tymi, którzy oferują, ale także tymi platformami, które umożliwiają taki dostęp, bo oni tak naprawdę generują pieniądze dla siebie, dla swojej działalności i to umożliwiają. Natomiast ten raport też pokazuje, gdzie są luki prawne i gdzie szukać tych możliwości, jest taką dość wyraźną wskazówką dla poszczególnych resortów, gdzie jeszcze i w miarę szybko i łatwo należy dokonać korekt prawnych. A tylko wspomnę tutaj, że tak naprawdę dwie czy trzy najistotniejsze, które umożliwiają właśnie nie ściganie tych, którzy korzystają z tych treści już bezpośrednio, natomiast tych, którzy umożliwiają dostęp, no wymaga tak naprawdę przetłumaczenia małych fragmentów dyrektyw i dobrej implementacji, bo tej żeśmy jeszcze do tej pory w dwóch dyrektywach e-commerce i dyrektywie InfoSoc nie wykonali. I to niech będzie takim podsumowaniem naszej dyskusji. Ja tylko jeszcze raz tytułem zobrazowania i może edukacji powiem i przytoczę to. Łączne straty polskiej gospodarki z tytułu piractwa internetowego wyniosły w ubiegłym roku ponad 3 miliardy złotych. Łączymy się teraz z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Witaj, Beato. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Kilka tematów sobie zaplanowałem z tobą, żebyśmy tutaj w naszym programie poruszyli. Nie wiem, czy zdążymy wszystkie, ale zacznijmy moim zdaniem od jednego z ciekawszych tematów. Kilka lat trwały negocjacje Unii Europejskiej z Japonią w kwestii umowy handlowej. No i co mamy? Halo, halo. Halo, halo, jestem. Tak, negocjacje Unii Europejskiej z Japonią trwały prawie 4 lata. Rzeczywiście w pewnym momencie zostały zamrożone, ale z powodu zmieniającej się sytuacji w świecie po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Unia Europejska znowu postanowiła z Japonią porozmawiać, spróbować rozwiązać problematyczne kwestie. trochę też to nie tylko ma znaczenie oczywiście gospodarcze, ale też i geopolityczne, strategiczne. Po prostu chodziło o wysłanie sygnału, że Unia Europejska szuka partnerów handlowych także gdzie indziej, że ta umowa handlowa Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, negocjowana i też zamrożona przez obecną amerykańską administrację, spowodowała, że Unia Europejska zwróciła się właśnie w stronę Japonii i faktycznie te negocjacje nagle ruszyły z miejsca. To znaczy Unia Europejska i Japonia uznały, że mogą porozumieć się w tych spornych... Mamy problem z łączeniem. I okresie przejściowe, hodowym. Ale kontynuuj. Jestem. Tak, my cię też słyszymy. W przemyśle samochodowym, czy jeśli chodzi o kwestie wymiany handlowej i kwestie gospodarcze, w tym import serów. Więc te negocjacje spowodowały, które przyspieszyły 6 lipca, przedstawiciele Unii Europejskiej i Japonii uznali, że teraz jest możliwość wkrótce podpisania tej umowy. No a Unia Europejska patrzy także na ten rynek pod kątem eksportu rolno-spożywczego i ma nadzieję, że otwierający się rynek japoński spowoduje, że ten eksport jeszcze wzrośnie, bo on już wzrósł. W maju wartość eksportu z Unii do Japonii wzrosła o 9% w porównaniu z majem ubiegłego roku i Komisja Europejska liczy, że ten eksport będzie jeszcze większy właśnie dzięki tej umowie handlowej Unii Europejskiej z Japonią. To porozmawiajmy teraz jeszcze może o stosunkach handlowych, ale w takim negatywnym ujęciu. Mam tu na myśli sankcje. Sankcje wobec Rosji ze strony Unii, ale przecież ostatnio takie sankcje, o takich sankcjach mówi się również ze strony Stanów Zjednoczonych. I co dalej w takim razie, na przykład z gazociągiem Nord Stream 2? O właśnie. I to powoduje mieszane reakcje w samej Unii Europejskiej. To znaczy stanowisko Komisji Europejskiej, która ujęła się i stanęła po stronie firm z kilku krajów Europy Zachodniej, które budują, które chcą budować drugą magistralę gazociągu północnego i uznała, że takie sankcje byłyby niepokojące, no bo to stawiałoby pod znakiem zapytania nie tylko te inwestycje, no ona rzeczywiście znacznie by utrudniło realizację tej inwestycji, ale także inne, w które to inwestycje zaangażowane są firmy z krajów Europy Zachodniej, które robią interesy z rosyjskim Gazpromem. To ja mówię, że wywołało mieszane reakcje, tak? W Europy Zachodniej, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które akurat na Nord Stream 2 patrzą zupełnie inaczej. Te kraje uzależnione od dostaw rosyjskiego gazu nie miałyby pewnie nic przeciwko, gdyby ta inwestycja nie doszła do skutku. Tak. Wręcz przeciwnie, byłoby to po ich myśli. Natomiast tutaj trzeba jeszcze też rozważyć, no bo kwestie sankcji i przyszłość gazociągu północnego, drugiej magistrali gazociągu północnego to jedno, ale także czy to nie spowodowałoby wojny handlowej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, bo i pojawiały się takie pomysły, żeby po prostu w odwecie także wpisać na przykład na czarną listę niektóre amerykańskie firmy. No to by było rzeczywiście już takim objawem wrogości we wzajemnych relacjach i zapewne tutaj 28 krajów pewnie by na takie pomysły, które krążyły na korytarzach, słyszałam sama, natomiast taka propozycja pojawiła się. Na razie przedstawiciele Komisji Europejskiej, choć przyjęli z zaniepokojeniem te propozycje sankcji, wstrzymują oddech i wstrzymują się też z komentarzami. Wczoraj było to pytane wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans i powiedział, że na razie, dopóki cały proces legislacyjny w Stanach Zjednoczonych nie zostanie sfinalizowany, Komisja Europejska tego komentować nie będzie. To tyle w takim razie. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, korespondentka z Brukseli, Marek Staszewski i Arkadiusz Rzekier. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt.pl. To co? Zakupy w Biedronce, a później kawa i coś słodkiego? Mhm. Popatrz, tylko promocja jakby specjalnie dla nas. 5 zł w prezencie na lody za minimum 15 zł wydanych na kawę. Naprawdę 5 zł w prezencie na lody? Chyba ktoś czyta w naszych myślach. To o czym teraz pomyślimy? Tylko w Biedronce. Pyszna promocja. Otrzymasz voucher na 5 zł na dowolne lody za minimum 15 zł wydanych na kawę. Promocja trwa od środy do niedzieli. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 lipca, zbliża się godzina 19. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Jarosław Kaczyński bardzo poważnym błędem nazywa zawetowanie reformy sądownictwa. Zapowiada, że ze zmiany nie zrezygnuje. Pasażerowie stawiają na kolej. Po pierwszym półroczu padł rekord w liczbie podróżujących.